przed obniżką 1499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia Wtorek, 13 czerwca, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Podniesienie płacy minimalnej w przyszłym roku zapowiada premier. Prokuratura Krajowa składa zażalenie na decyzję sądu, który nakazał wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Centrum Szkoleń dla Pilotów i Mechaników Lotniczych wybuduje w podkrakowskich Balicach Ryanair. Od przyszłego miesiąca płaca minimalna wzrośnie do 3600 zł. Po nowym roku może być jeszcze wyższa, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Przez ostatnie lata zrobiliśmy dużo, co w naszej mocy, aby poprawić warunki pracy i przywrócić godność pracy i godną płacę w Polsce. Dlatego od 1 lipca płaca minimalna będzie wynosiła 3600 zł, a po nowym roku, to jeszcze zobaczymy, jakie będą rezultaty dyskusji na Radzie Dialogu Społecznego, będzie przekraczała 4000 zł. Dokładnie 4242 zł, a od lipca 2024 ma wynieść 4300 zł. Więcej oddziałów geriatrycznych w szpitalach i Centra Zdrowia 75+. Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą tego projektu podczas wizyty w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Centra Zdrowia 75+ mają powstać na poziomie powiatów. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że w całej Polsce będzie 300 tego typu placówek. Ta opieka zdrowotna ma być właśnie jak najbliżej seniora. Dlatego powstaną specjalnie zupełnie nowe rozwiązanie instytucjonalne w postaci Centrów Zdrowia 75+. Centra będą się składały z trzech elementów. Poradnia konsultacyjna to będzie także i zespół opieki dziennej, jak również i zespół opieki domowej. W istocie więc każda forma właściwie odnosząca się do seniora będącego praktycznie w każdym rodzaju kondycji fizycznej. Seniorów będą kierowali do placówek lekarze pierwszego kontaktu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa złożyła zażalenie na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który nakazał wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. O skierowaniu zażalenia poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński. Kierując zażalenie, prokurator podniósł zarzuty naruszenia przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy. Postanowienie nakazujące wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie zostało wydane 31 maja. Rząd miał kilka dni na odwołanie się. Wcześniej polskie władze ogłosiły, że nie wykonają decyzji wydanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Po tym jak oddziały specjalne kosowskiej policji aresztowały Serba za ataki na siły KFOR, na północy kraju wyją syreny alarmowe, a mieszkańcy zbierają się w największym mieście regionu. Tymczasem premier Kosowa ogłosił 5-punktowy plan wyjścia z kryzysu. Znalazło się w nim m.in. przeprowadzenie wcześniejszych wyborów w kilku gminach zamieszkanych przez serbską większość. Od rana na północy Kosowa znów panuje napięcie między kosowskimi Albańczykami i Serbami. Rano kosowski minister infrastruktury przebywał przez chwilę w budynku, w którym urzęduje nielegalny według Serbów burmistrz. Po wyjściu z urzędu ministra Liburna Aliu Serbowie z Leposavicia obrzucili czerwoną farbą i jajkami. Wczesnym popołudniem specjalne oddziały kosowskiej policji aresztowały w Mitrowicy Serba oskarżonego o zorganizowanie niedawnych ataków na żołnierzy KFOR. Po policyjnej akcji w mieście zawyły syreny, a lokalni Serbowie coraz liczniej zbierają się w centrum miasta. Według relacji mediów nad miastem krążą policyjne helikoptery i drony, a w samym mieście zauważalne jest zwiększenie obecności funkcjonariuszy. Tymczasem po kilku dniach zwłoki 5-punktowy plan na uspokojenie sytuacji przedstawił premier Kosowa Albin Kurti. Znalazło się w nim m.in. przeprowadzenie przedterminowych wyborów samorządowych na północy i pilne spotkanie z władzami Serbii. Plan ma prawdopodobnie uprzedzić działania Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych wobec Kosowa. Dziś ich wysłannicy mają przedstawić specjalny raport w tej sprawie. Piotr Piętka, Polskie Radio. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski powiedział, że system finansowania mediów publicznych jest niewydolny i powinien być zmieniony. Jego zdaniem media publiczne powinny mieć fundusze na programy powstające przy wykorzystaniu tzw. nowych mediów i nowych technologii. Postawiłem sobie za cel przekonać tych, którzy decydują o budżecie, aby zmienić system finansowania mediów publicznych, deklaruje Maciej Świrski. Ludzie przestali płacić abonament i w tej chwili te wpłaty są dalece niewystarczające, a równolegle, żeby ratować sytuację, są przekazywane dotacje w postaci bonów skarbowych. To jest dobre rozwiązanie, ma to swoje wady, a poza tym wywołuje co roku zupełnie niepotrzebne napięcie polityczne, bo są ludzie, którzy się nie zgadzają z finansowaniem mediów publicznych, co jest kompletnym kuriozum. Więc trzeba zmienić system finansowania mediów publicznych, żeby właśnie wystarczyło na tworzenie w mediach publicznych wysokojakościowych przedsięwzięć, wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, a to oczywiście się kosztuje. W ubiegłym roku wydatki na media publiczne wyniosły ponad 2,5 miliarda złotych. Ponad 600 milionów złotych zainwestuje Ryanair w Krakowie. W pobliżu lotniska w Balicach linia lotnicza wybuduje biurowiec, w którym powstanie centrum zarządzania oraz szkolenia. Do dyspozycji pilotów, załóg i mechaników będzie 10 symulatorów, tłumaczy Michał Kaczmarzyk z Ryanaira. 8 symulatorów tak zwanych full motion, plus 2 symulatory stacjonarne, plus kadłub samolotu do szkolenia załóg, plus całe wyposażenie do szkolenia mechaników lotniczych. Dzienne kapacity tego obiektu, czyli możliwości szkoleniowe, to będzie około 500 osób dziennie. Szkolić się będą piloci, cabin crew, mechanicy lotniczy z całej Europy. Centrum szkoleniowe Ryanair ma być gotowe do 2026 roku. Będzie to pierwszy tego typu ośrodek w Europie Środkowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to my lecimy dalej z prognozą pogody. Do końca dnia pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, na Podkarpaciu popada mocniej i tam też możliwe burze. Nocą od 5 stopni w rejonach podgórskich, około 11 w centrum, do 15 na wybrzeżu. Jutro bardzo podobnie pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, w południowej połowie kraju możliwe także burze. A na termometrach od 12 stopni na Pogórzu, około 17 w większości regionów, 22 w Wielkopolsce i na wybrzeżu, a najcieplej na Pomorzu do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Jeszcze chwilkę, jeszcze parę dni odpoczywamy od upałów, ale pod koniec czerwca to będzie się działo. Zresztą pod koniec tego tygodnia już ma być koło 30 stopni Celsjusza. No, taka dobra rada na dziś. W dniu dobrych rad jeszcze byśmy odpoczęli, troszkę przeczekali ten czas do upałów. Dzień dobrych rad. Słuchamy Państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. To jest bardzo dobra rada dla wszystkich. Niezależnie od wieku, płci, stanu posiadania i tak dalej. Dosłownie dla wszystkich. Zawsze wyjmuj kamień z buta. Jakiej jednej bardzo życiowej rady Państwa zdaniem warto wysłuchać i przekazać ją dalej? Dwie dwójki, siedem trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. 71335 mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Ode mnie rada na najbliższe 5 minut. Warto zrobić głośniej. Narwani narobili hałasu, a państwo radzą. Dwie dwójki i siedem trójek. Moi rodzice mi powiedzieli taką dobrą radę, że każdego dnia mam robić coś dobrego. Obojętne, czy to będzie podniesienie papieru, czy przepuszczenie jakiegoś samochodu, czy pomoc jakaś tam większa. Jakby każdy robił każdego dnia jedną dobrą rzecz, chociaż jedną dobrą, to będzie dużo fajniej nam wszystkim. Chociaż jedną, a jakiej jednej bardzo życiowej rady państwa zdaniem warto wysłuchać i podać ją dalej. Czekamy na sygnały, dwie dwójki i siedem trójek. Krótko i na temat od pana Rafała. Dobra rada nie jest zła. A my tymczasem poznaliśmy ogólnopolskie dane losów absolwentów studiów. Dane, które dają zarówno gwarancję zatrudnienia, jak i, no, co tu dużo mówić, relatywnie dobre zarobki. O tych kierunkach studiów powiemy już za chwilę. Swoją drogą tak się zastanawiam. Młodzieńcze, studenckie ideały, marzenia, czy może pieniądze? Do wyboru, do koloru. Dwie dwójki i siedem trójek. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz? Po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno? Ołówek weź teraz kawkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź gaś swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaś i idź. Zacznij na sto. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zdraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź gaś swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaś i idź. Zacznij na sto, nie na 5% żyć. Życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na sto, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na sto, nie na 5% żyć. Informatyka, informatyka i jeszcze raz informatyka. No, może jeszcze zarządzanie w biznesie, pielęgniarstwo i górnictwo z geologią, o czym mowa? A no, o kierunkach studiów, które według ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów dają nie tylko gwarancję zatrudnienia, ale i relatywnie dobrych zarobków. Właśnie ukazały się najnowsze dane na ten temat. Zresztą w ciągu kolejnych kilku dni pojawią się następne rankingi, między innymi perspektyw. To ważne, bo wkrótce maturzyści dowiedzą się, jak im poszło na egzaminie dojrzałości i na jakie studia mają szansę się dostać. A jak to wygląda z perspektywy, no, na przykład ósmoklasistów? Nie wiedziałam za bardzo, co będę chciała robić w przyszłości, ponieważ mamy zaledwie 14-15 lat. Ósmoklasista może sobie dać luz. Wybór szkoły nie musi zaraz wiązać się z wyborem zawodu. Lepiej wybrać liceum, ponieważ jeżeli w technikum ci się zmieni typ, to co byś chciał w przyszłości robić, to już nie masz za bardzo takiego odwrotu, a w liceum możesz jeszcze sobie wybrać, co chcesz w przyszłości robić. Ale po maturze to już nie przelewki. Trzeba wybrać i to konkretnie. Dużą pomocą może być tu system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów, który wskazuje, jakie kierunki studiów dają szansę na najlepsze zatrudnienie. Co jest więc na pierwszym miejscu? Kierunek Executive Master of Business Administration. Mówi profesor Mikołaj Jasiński, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji. Absolwenci jednego z kierunków o tej nazwie zarabiali w pierwszym roku po dyplomie 21 tysięcy blisko. Oczywiście zaraz po studiach na lukratywną posadę mogą też liczyć informatycy i analitycy danych. Tutaj około 10 tysięcy średnio absolwenci studiów drugiego stopnia zarabiali w pierwszym roku po dyplomie. To, co być może zaskoczy, to nieźle zarabiają pielęgniarki, które ukończyły studia drugiego stopnia, blisko 8 tysięcy. Nie najgorzej wypadają też absolwenci górnictwa i geologii. Pytanie, co mają zrobić te osoby, które siebie nie widzą w tych profesjach? Jak ktoś ma mózg humanisty, no to nie pójdzie na przedmiot ścisły, rozszerzony. Z całą pewnością nie należy popadać w rozpacz, przeglądając właśnie informacje, które się znajdują w systemie ELA. Natomiast potraktować je jako inspirację. Mówi Anna Wdowińska z redakcji portalu Perspektywy. Mamy teraz taką możliwość, że kończymy studia licencjackie, a potem możemy rozpocząć studia magisterskie. Czasami na zupełnie innym kierunku, a w każdym razie na takim, który bardzo dobrze uzupełni te pierwsze studia. Zatem idźmy za pragnieniami, za marzeniami, ale przede wszystkim za predyspozycjami. Trzeba też mieć świadomość, że pracodawcy nie zawsze szukają w pełni ukształtowanego pracownika. Oczekują raczej elastyczności. Takim przykładem z naszych badań to pamiętam Instytut Kultury Polski na Uniwersytecie Warszawskim. Okazało się, że pracodawcy ich bardzo chętnie angażowali do pracy, dlatego że ci absolwenci byli po prostu, no powiem tak kolokwialnie, mocno przeczołgani podczas studiów. Musieli pokonać poważne wyzwania intelektualne i stąd byli atrakcyjni dla swoich pracodawców. I takie cechy, obok gotowości do zmiany zawodu, są już dziś kluczowe. Wystarczy spojrzeć na te profesje, gdzie pracę ludziom zabierają maszyny. To są przede wszystkim osoby, które pracują dzisiaj w branży produkcyjnej. Mówi Anna Wesołowska z GI Group Temp and Perm. Te osoby widzą zmiany technologiczne, które wprowadzane są aktualnych pracodawców i rozumieją, żeby móc zachować swoje stanowisko pracy, muszą również się wraz z tą technologią rozwijać. A pracy będzie dużo, choćby w szeroko rozumianej branży doradczej, no i tej związanej z opieką. Tym tematem zajął się oczywiście zawodowo Kuba Witkowski. Dodajmy, że z danych systemu ekonomicznych losów absolwentów korzystają m.in. twórcy rankingu szkół wyższych i rankingu kierunków studiów Perspektywy, a ten ma być opublikowany za ponad 2 tygodnie. Pewnie do niego będziemy zaglądać. A ja dziś pytam Państwa, młodzieńcze, szkolne czy studenckie ideały? Może marzenia? A może po prostu pieniądze? 2 dwójki, 7 trójek. Co liczy się szczególnie po studiach? Co brać pod uwagę? Co na to Państwo? Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're

Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Daleko jeszcze? Znacie to pytanie? Dlatego przed wakacjami zmieniamy stację Orlen w stację Czytację, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Zamieńcie podróż we wspólną przygodę. Czekają na was najlepsze tytuły, by droga się nie dłużyła, tylko króciła. Polecam ja, ptak głośno mówiący. Wejdź na stacjaczytacja.stopcafe.pl lub zeskanuj kod QR i zrealizuj otrzymany kod. Miłej podróży życzy PKN Orlen. Żegnamy reklamy. I popołudniową porą sprawdzamy, co dzieje się teraz na drogach. Radio Nawigator. A jak to wygląda w szczegółach, gdzie trzeba uważać, o tym Maciej Oswald. Chociażby na ekspresowej piątce w Poznaniu w kierunku Bydgoszczy zderzyły się 3 osobówki, 1 ciężarówka i bus. I po tym zderzeniu są utrudnienia w ruchu w stronę wspomnianej Bydgoszczy. Na S17 postoimy w kierunku Warszawy na 38 kilometrze. Słuchacze informują o gigantycznym korku. Podobnie jest na A1 po Karambolu po zderzeniu 2 samochodów osobowych, 4 ciężarówek i busa na trasie Rusocin-Gdańsk Południe w kierunku Gdyni. Jest zwężenie. A naszej dziesiątce na Mazowszu w Brochocinie zderzyły się 2 samochody osobowe. Była blokada, w tej chwili udało się udrożnić jeden z pasów. Jedziemy jednym pasem na zmianę na 76 km 60 w Brochocinie, to między Płockiem i Bielskiem. Niezmiennie apelujemy o szczególną ostrożność, o cierpliwość, ta na pewno, jak słyszeliśmy, w wielu miejscach się przyda. Więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. To już prawie 16.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Do 11 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg. Rannych zostało 28 osób, część z nich w stanie ciężkim przebywa w szpitalach. W nocy Rosjanie zaatakowali miasto za pomocą rakiet. Jedna z nich trafiła w blok mieszkalny. Rosjanie atakowali w nocy także Kijów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła wszystkie rakiety i drony wystrzelone w kierunku stolicy. Prokuratura Regionalna w Katowicach przejęła śledztwo w sprawie śmierci 33-letniej ciężarnej pacjentki z Bochni, do której doszło w szpitalu w Nowym Targu. Prokuratorzy czekają teraz na akta. Śledczy z Katowic mają doświadczenie w wyjaśnianiu spraw o błędy medyczne, bo funkcjonuje tu specjalny zespół, który korzysta z opinii biegłych powołanych do tego typu trudnych postępowań. W 14 miejscowościach w Polsce pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadzili kontrolę transportu i żywności, sprawdzali pojazdy oraz artykuły przewożone na giełdy rolne. Po ponad 100 kontrolach w kilku przypadkach wszczęto postępowania administracyjne, nałożono też kilka mandatów na kierowców i zatrzymano kilka dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów. Polfa Tarchomin ma 200 lat. To najstarszy polski zakład farmaceutyczny, jeden z najstarszych w Europie, który po II wojnie światowej uruchomił jedną z pierwszych fabryk penicyliny na kontynencie. W latach 50. jako jedna z pierwszych firm na świecie zajęła się produkcją insuliny. Pełny serwis o 17. A to już za niecałe pół godziny. Tymczasem już teraz... Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Jest propozycja rządu dotycząca płacy minimalnej w przyszłym roku. Od stycznia ma wynosić 4242 zł, a od 1 lipca 2024 roku ma to być już 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa w drugiej połowie przyszłego roku ma wynieść 28 zł i 10 groszy. To są oczywiście wszystko kwoty brutto. Te podwyżki dotyczą ponad 3,5 miliona Polaków. Przypomnijmy, że zbliża się też druga tegoroczna podwyżka najniższej krajowej. Ta od 1 lipca będzie już wynosiła 3600 zł. Dla dobra klasy średniej zrobimy wszystko, aby polskie wynagrodzenia rosły jak najszybciej. Tak mówił po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. A na tym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła też założenia do przyszłorocznego budżetu. PKB w tym roku ma wzrosnąć o 0,9%, a w przyszłym roku o 3%. Inflacja w tym roku średnio wyniesie 12%, a za rok 6,6%. No i procentów jeszcze znacznie więcej. Waloryzacja rent i emerytur ta ma wynieść 12,3%. to plany na przyszły rok, a teraz o tym, co w 2025 roku. Trwają już przygotowania wystawy światowej w japońskiej Osace. Jesteśmy na etapie prac zmierzających do tego, żeby wyłonić generalnego wykonawcę, którym też powierzymy rolę opracowania projektu wykonawczego. Generalny wykonawca musi być to firma japońska z uwagi na uwarunkowania założone przez Japonię, ale też proste uwarunkowania techniczne. Mówi prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Paweł Kurtarz. Wystawa światowa ma się rozpocząć dokładnie 13 kwietnia 2025 roku i potrwać 6 miesięcy. Jeszcze jedna informacja z Japonii, tym razem z tamtejszego parkietu. Indeks Nikkei pobił dziś 33-letni rekord. W ciągu miesiąca wartość tego indeksu poszła już do góry o ponad 6%. Na polskiej giełdzie dzisiaj bez rewelacji. Słabnie też złoty, ale spada z wysokiego konia. Frank jest teraz po 4,58, za euro płacimy 4,48, za dolara 4,15 i tu akurat wzrosty nie są duże. Po dzisiejszych danych inflacyjnych zza oceanu, funt brytyjski tymczasem kosztuje 5 zł i 22 grosze. I jeszcze zaproszenie na wieczór po 18.30 dziś w podsumowaniu dnia. Naszym gościem będzie Jadwiga Emilewicz, rządowy pełnomocnik do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Jeszcze notowanie pana synoptyka. Jutro pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz. W południowej połowie kraju możliwe burze. Zresztą już dziś w wielu miejscach na południu pada. Wiatr słaby, umiarkowany. Jutro w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Nie za ciepło, no ale też no, nie ukrywajmy. Od 12 stopni na Pogórzu nie jest źle. 17 na Podkarpaciu, Górnym Śląsku, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej oraz w Górach Świętokrzyskich. Około 22 stopni w Wielkopolsce oraz nad samym morzem, a najwyższa temperatura do 24 stopni na Pomorzu Zachodnim. Nie jest źle. Trójka. Program trzeci. Dziś dzień dobrych rad i tych rad od samego rana. Te państwo serwują mnóstwo. Wsłuchujemy się w kolejne. Dwie dwójki i siedem trójek. Tych rad jest mnóstwo, ale ja się trzymam zawsze takich dwóch. Nigdy się nie poddawać. No i trzeba marzyć. A marzenia się spełniają. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam z deszczowej Soliny. Bardzo dziękujemy i są po to, żeby je realizować. Ja bym dorzucił od siebie. Ach, Solina Bieszczady. Rozmarzyłem się. At a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Oh, oh, oh. Now she's dancing aloud. Toast leading out on the floor. Oh, now she's dancing aloud. As she moves to dodgy old. She moves to dodgy, oh. Dbajmy o dobrą przyjaźń, dobre relacje. Cieszmy się życiem. Zapraszamy do Trójki. I zachęcamy Państwa do telefonowania 2 2 7 3. Nasz numer telefonu niezmiennie. Za 23 minuty 17. Teraz o egzotycznych kierunkach, które stają się coraz bardziej popularne, choćby w świecie piłki nożnej. No, wiemy, że piłkarze chętnie wybierają Półwysep Arabski, gdzie mogą liczyć na oczywiście wielkie zarobki. Przykładami są Cristiano Ronaldo czy Karim Benzema, ale trenerzy też ciągną na wschód i w ten trend wpisał się Czesław Michniewicz. Były selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej po kilkumiesięcznej przerwie podjął pracę w lidze saudyjskiej. Więcej o tym Robert Grzędowski. Abha FC, 12. drużyna zakończonego niedawno sezonu ligowego, przedstawiła wczoraj Michniewicza jako nowego trenera. Kierunek egzotyczny, ale ruch szkoleniowca ma sens, mimo że to jego pierwsza zagraniczna przygoda. Nie da się ukryć, że w Arabii Saudyjskiej może liczyć na dużo lepsze zarobki niż w Polsce. Mówi Dominik Pasternak, komentator spotkań Ligi Saudyjskiej w TVP Sport. Przede wszystkim odcina taką grubą kreską to, co obciągnęło się za nim w Polsce. Tam raczej tych wszystkich wątków korupcyjnych, wszystkich afer nie będzie, raczej dziennikarze nie będą tak dociekliwi. Solidne zarobki i święty spokój to ważne zalety, ale liczy się też konkretny poziom sportowy tego klubu. Głównym celem w przyszłym sezonie Abchy będzie utrzymanie. Czesław Michniewicz ma być taką największą gwiazdą tej drużyny właśnie na ławce trenerskiej. To wciąż plusy. A minus? Ja na miejscu trenera obraziłbym się, gdyby w spektakularny sposób przekręcono moje nazwisko w wideoprezentacji na oficjalnym koncie klubowym w mediach społecznościowych. Z Czesława Michniewicza zrobiono Czesława Michniewicza. Może bałkańskie nazwisko sugeruje wyższy poziom trenerski. Stawiają pierwsze kroki, jeśli chodzi o marketing, wchodzenie w ten wielki piłkarski świat. Chciano zrobić coś dużego, jakiś ładny filmik, ale wyszło to trochę niefortunnie. Nawet gdy czytałem sobie te newsy z arabskich stron, to przekręcane były nazwy byłych klubów, w których pracował Michniewicz. Był Lech Poznan czy Legia Warszawa. Do tego trzeba się przyzwyczaić. No dobrze, wpadki językowe faktycznie nie są najważniejsze. Czesław Michniewicz wkracza do świata azjatyckiego futbolu, a przecież mamy tam już szkoleniowca, który odnosi sukcesy. Mowa o Macieju Skorży, który prowadzi japoński zespół Urawa Red Diamonds. Kilka tygodni temu wygrał azjatycką Ligę Mistrzów. Urawa Red Diamonds have won the AFC Champions League final. This is a really great experience. To dla mnie świetne doświadczenie i wielki zaszczyt. Coś niesamowitego. Trudno to opisać słowami. Mówił Skorża po wygranym finale. Czy Czesław Michniewicz ma szansę znaleźć się kiedyś w podobnym miejscu, czyli na szczycie azjatyckiej piłki? Jak najbardziej. A przeciętny poziom sportowy klubu Abha FC wcale tego nie przekreśla. Może być to trampolina dla jego kariery. A weźmy pod uwagę, że przecież Maciej Skorża też zaczynał od niezbyt zacnych klubów na Bliskim Wschodzie. Mówi Adam Błoński z portalu Azjagola. Może to nie jest takie okno transferowe na cały świat, ale na pewno okno transferowe na cały region. Mamy kolejny dowód na poprawność decyzji Czesława Michniewicza. A nie jest w tym nurcie odosobniony. Liga Saudyjska zyskuje coraz więcej trenerów z mocnymi nazwiskami. Steven Gerrard wczoraj wylądował, będzie trenerem Al-Ettifaq, szkoleniowcem mistrza kraju, czyli Al-Ettifaq z Nuno Espirito Santo, znany z Premier League. Nowy trener będzie także w drużynie Al-Nasser. Mówiło się o José Mourinho. Moda na saudyjski futbol raczej będzie się rozwijać. Przynajmniej tak długo, jak zarobki w tamtejszej lidze będą o wiele wyższe od tych w Europie, a poziom sportowy stosunkowo niższy. Spodziewajmy się też kolejnych polskich piłkarzy na Półwyspie Arabskim. Ponoć Al-Ettifaq złożyło bardzo kuszącą propozycję napastnikowi Adamowi Buksie. O polskich i nie tylko polskich wątkach w azjatyckim futbolu opowiadał Robert Grzędowski z Trójkowej Redakcji Sportowej. Ciekaw jestem swoją drogą, czego życzyć. Właśnie, zapytam Państwa, czego życzyć polskie... Nie, przepraszam, już teraz. Akwaklub Czesławowi Michniewiczowi, selekcjonerowi 12. drużyny tamtejszej ligi. Czego życzyć? Krótko i na temat. 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, także mailowo i smsowo 71335. Za 18 minut 17. Brian Adams w programie trzecim Polskiego Radia na kwadrans przed godziną 17. Pani Marzena, krótko o tym, że dziś chyba dzień dobrej muzyki, a nie dzień dobrych rad. I to przekażę panu od muzyki. No a dziś to ja jestem takim pośrednikiem, takim wujem dobra rada. Znajdź dla mnie radę, wuju. Pieniądze z banku może podjąć Irena Ochucka, a trzeba znaleźć szybko jakąś Irenę, ożenić się i gotowe. Wujek dobra rada, pan Radek z Radomia także pozdrawia. My dziś o tym, jakiej jednej bardzo życiowej rady państwa zdaniem warto wysłuchać i przekazać ją dalej. Dwie dwójki i siedem trójek. My poznaliśmy ogólnopolskie dane losów absolwentów studiów, które dają zarówno gwarancję zatrudnienia, jak i relatywnie dobrych zarobków. Zatem pytanie, młodzieńcze, studenckie ideały, marzenia czy pieniądze? Na studiach człowiek myślał, że będzie kimś, a tak naprawdę każdy jest zastąpiony na swoim stanowisku w pracy. Zapraszamy do trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, jak państwo słyszą, dwie dwójki, siedem trójek, także telefonicznie we wszystkich sprawach, o których dziś mówimy. Stany, Stany, już za chwilę przeniesiemy się właśnie do Stanów. Yeah.